Bize dünyada da iyilik yaz. Ahirette de. Biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ben onu Allah'tan korkup kötülükten sakınanlara, zekatını verenlere ve ayetlerimize iman etmiş olanlara yazacağım.